Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Fenomenalny. Kamil Stok wygrał 65. turniej czterech skoczni. To jest przede wszystkim ogromna nagroda dla mnie za ciężką pracę, wyrzeczenia, trudy włożone przez całej mojej kariery. A tuż za Stochem jest Piotr Żyła. Za chwilę w serwisie o sukcesie naszych skoczków. Powiemy także o strzelaninie na lotnisku niedaleko Miami, a także o orszakach Trzech Króli, które przeszły ulicami ponad 500 miast w Polsce. Sukces Polaków w 65. turnieju czterech skoczni wygrywa Kamil Stoch, a drugie miejsce zajmuje Piotr Żyła. Kamil Stoch, uśmiechnięty od ucha do ucha, dziękował wszystkim za wsparcie, kolegom z drużyny, trenerom, bliskim. Przyznał, że jest zmęczony i że teraz marzy już tylko o spaniu. Wszyscy ci ludzie, którzy pomogli mi przez całą moją karierę, żebym znalazł się właśnie w tym miejscu. To jest naprawdę nie tylko mój sukces, ale sukces właśnie wszystkich tych ludzi. Dziękuję im z całego serca i nie wydziękuję im się pewnie do końca życia. Skoczkowie świętują triumf po ostatnim konkursie w Bischofshofen. Kamil Stoch był najlepszy, Piotr Żyła trzeci. Jak mówi, spodziewał się dobrego wyniku, ale nie miejsca na podium. Gdzieś tam liczyłem po cichu, że tam do dziesiątki może się uda, bo wiedziałem, że skaczę naprawdę dobrze i moje skoki są równe, stabilne, na wysokim poziomie, ale żeby aż tak, to nie. Kamil Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w turnieju czterech skoczni. W 2001 roku dokonał tego Adam Małysz. W serwisie Trójki kolejne informacje i strzelanina na lotnisku na Florydzie. Zginęło co najmniej 5 osób, a 8 zostało rannych. Strzały padły w terminalu numer 2 Międzynarodowego Portu Lotniczego Fort Lauderdale, 34 km na północ od Miami. Sprawca strzelaniny został zatrzymany. Według policji prawdopodobnie nie miał wspólników. Z Miami Jan Pachlowski. Sprawca strzelaniny został aresztowany przez policję. Nie wiadomo jeszcze, czy miał on wspólników. Ze względu bezpieczeństwa zaraz po strzelaninie port lotniczy został natychmiast zamknięty. Podróżni zostali wyprowadzeni na płytę lotniska Fort Lauderdale. Obsługuje ono połączenia nie tylko krajowe, ale również do Kanady, Europy, a także na Karaiby i do Ameryki Południowej. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Kacper, Melchior i Baltazar, a razem z nimi tłumy ludzi przez wiele polskich miast przeszły tradycyjne orszaki Trzech Króli. Między innymi przez Białystok. Ja jestem dzisiaj Baltazarem. Chciałem pokazać, że bycie chrześcijaninem to jest coś bardzo radosnego. Orszak właśnie to pokazuje. Od 5 lat, od pierwszego orszaku uczestniczymy bez wahania. Coś wspaniałego, bo to nas łączy. Nie tylko to, co stanowi codzienność, ale ludzi łączy duch, wiara. W Bydgoszczy za mędrcami ze wschodu szło 15 tysięcy ludzi i słychać było kolędy. Król Afryki, Baltazar. Ziemi, królestwo ziemia, mirę, znak cierpienia. Afryka, przeszła Tobie Jezus się pokłonić. Baltazar, Melchior i zapomniał. Moje na imię Kasper, Melchior i Baltazar. Z wnukami jesteśmy tutaj. Mamy koronę, ogólnie bardzo fajnie. Z kolei w orszaku Trzech Króli w Cieszynie szła para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że jest to miasto dwóch religii. I jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to aby pokój i dobro nieść. Dlatego dziękuję także Państwu, że jesteście razem, że tworzycie tą wspólnotę w mieście, które jest miastem wielu religii. To wspólnota katolicka Cieszyna, ale to także wspólnota ewangelicka. Orszaki Trzech Króli przeszło ulicami ponad 500 różnych miejscowości w całej Polsce. Oni siarczystego mrozu się nie boją. Grupa śmiałków wskoczyła do jeziora Firlej w województwie lubelskim. Jak mówią, taka zimna kąpiel to samo zdrowie. Pan Zbigniew z Lubartowa morsuje tak już od kilku lat. Trochę odwagi, trochę samozaparcia, samozdrowie. 5 lat jeżdżę i 0 kataru. Rano wyciąłem przyrębel, ale podstawą jest rozgrzewka. Zrobiłem 3 rundy w koło jeziora, to jest około 11 kilometrów. Bez tego nie dałoby się wejść. Rękawiczki są niezbędne, niestety. Do wody też się w rękawiczkach trzeba wejść, bo ręce najbardziej można wymrozić i w czapce. Morsy w jeziorze Firlej hartują ciało przez całą zimę. Co tydzień w niedzielę można ich spotkać na pomoście jednego z ośrodków wypoczynkowych. To był serwis Trójki. A pogoda dla morsów idealna. Noc bardzo mroźna. Minus 23 stopnie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, minus 19 na Lubelszczyźnie, minus 16 w centrum i minus 8 na wybrzeżu. W górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro pogodnie na wschodzie, gdzieniegdzie od zachodu zachmurzenie będzie rosło. Po południu na wybrzeżu, po morzu i na zachodzie kraju śnieg. W Suwałkach 15 kresek poniżej zera. W Warszawie minus 11, w Łodzi minus 8, w Poznaniu minus 5. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? Start! Już od jutra wielka wyprzedaż w Media Expert! Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 21. No właśnie, to jest podsumowanie roku 2016 na liście przebojów Trójki, a w naszym studiu Helen. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Hela, dzisiaj mamy, Michał mówi, że dzisiaj mamy bardzo dużo wolnego czasu, to wywiad rzeka będzie dłuższy niż zwykle. Powiedz nam coś o sobie. Ile ty masz wzrostu, dziecko? Ale nie pokazuje się w radiu. Pamiętam, jak tu przyszedł kiedyś taki mały chłopczyk, ja zapytałem, ile masz lat, a on tyle. No to ja właśnie tyle mam wzrostu. Tyle, tak? Cztery? Tak, cztery wzrosty. Okay. Dobrze, a na jaką piosenkę głosowałaś w tym tygodniu? W tym tygodniu? Mhm. Na piękną. Dobrze. A co zjadłaś dzisiaj? Michała. Michała, to ja zaraz zjem, jak wejdę. Właśnie, bo Michał zawsze się przekomarza z Helą, kto ma być, kto ma dzisiaj przed miejscem dziesiątym zapowiadać. Dzisiaj znowu wyszło na Helkę. Helka, masz duże przebicie, z tego wynika. Dobrze, no to co tu by jeszcze... Kończymy wywiad, że... A, dobrze, no to kończymy. To co wolisz powiedzieć, że jeden tydzień na pierwszym miejscu, czy tytuł? Jeden tydzień. Na pierwszym miejscu. Tak. 25 tygodni na liście, 560 punktów, miejsce dziesiąte. Polska ABCID, Maria Peszek. Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić. Chce mi się krzyczeć, chce mi się biec, chce mi się chcieć. Dzieli nas wszystko, nie łączy nic. Daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły. Nie strzelaj proszę, pozwól mi być. Bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. So don't judge the book by its cover. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. So don't judge the book by its cover. Nie bój się bać, nie bój się w miejscu stać. Nie bój się robić nic, nie bój się spać bez śnić. Ale gdy przyjdzie dzień, a właśnie jest ten czas, otwórz oczy i skacz. Dzieli nas wszystko,

ostatni promień słońca. Wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, tempomat bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej mi to przyznać się. Tempomat, tak, Dawid Podsiadło w tym roku, w roku 2016 na piątym miejscu. Myślę, że to fajnie jest, że właściwie to podsumowanie jest trochę nieprzewidywalne, zwłaszcza dla tych, którzy nie notują sobie listy co tydzień i nie dodają punkcików. No i przed nami jeszcze te cztery najważniejsze piosenki, ale jeszcze wcześniej od Ani mail, która Ania prosi, żeby pozdrowić męża. Jesteśmy, dzisiaj mija równo 10 lat, odkąd się znamy. Od 9 lat i 11 miesięcy jesteśmy parą, od 4 wspaniałych lat małżeństwem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i Kubę, i Janie. Prędko prędzej to właśnie jedna z tych piosenek, która 5 tygodni na pierwszym miejscu, 28 tygodni w zestawieniu, 657 punktów na czwartym. Hej! Do centrum, wieś, gdzie kraju derby codziennie, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń. Na do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód przemawiają z siebie zobaczę. No właśnie, to tak wyszło, że zespół Hej prędko prędzej 5 tygodni był na pierwszym miejscu. List od pana Filipa. Zawsze mam sentyment do podsumowań rocznych, bo podsumowanie roku 1995 było moją pierwszą audycją przesłuchaną w Trójce. Wówczas jako 11-latek nagrałem ją niemal całą na kaseciaku. Serdecznie pozdrawiam, Filip Poznań. Panie doktorze, gratulujemy. Takie to historie. 6 tygodni na pierwszym miejscu, 29 tygodni w zestawie, 684 punkty na miejscu trzecim. Guess what? Hej, historie. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do malkontencji ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko. Historia. Hej, na trzecim miejscu podsumowania rocznego 2016. I jeszcze list od pani Małgosi. Panie Marku Myśliwiecki, przepraszam za śmiałość, ale przez przejęzyczenie podczas jednej z grudniowych list został pan tak nazwany i już od tej pory został pan naszym Markiem Myśliwieckim. Wszystko zaczęło się od rzuć to wszystko co złe, a potem pokazał mi Myśliwiecką, rozkochał w liście i w sobie. Choć dzisiejszej nie możemy słuchać razem, to każda lista będzie wspólna. Pod wyraźnym wpływem Pawła Małgosia napisała. No i teraz już prawie wszystko będzie jasne. 7 tygodni na pierwszym miejscu ta piosenka spędziła. 31 tygodni na liście, 722 punkty na miejscu drugim. Brodka. Brodka na drugim. Podsumowanie roku 2016 na liście przebojów programu trzeciego. Raz jeszcze powiem, że to były notowania 1770 do 1822. Za 12 minut godzina 22. I właśnie o tej 22 wyświetli się dzisiejsze notowanie listy oraz podsumowanie. To jeszcze powiem kilka słów na temat dzisiejszego notowania, które będzie tylko w internecie, 1823. Mamy tylko jedną nowość w pierwszej 30 i to jest Waltz Kings of Leon na miejscu 30. Mamy tylko jedną nowość, też tak widzę, tak, w 50 i to jest na 49 Moonbeam Lee Levels Prince'a. A pierwsza dziesiątka wygląda dzisiaj tak. Miłość, miłość, Krzysztof Zalewski na miejscu 10. Na 9 Wracaj do domu, Cortez. Na 8 Time for Bedlam, Deep Purple z 11. Na 7 Where Did Your Love Go, Dawid Podsiadło. Atlas Rise, 666, Metallica. Na miejscu 5 Madryt Kult. Na 4 Wstyd Kult. Na 3 Biegnij Dalej Sam, Fisze Made Tworzywo. Z 1 na 2 You Want It Darker, Leonard Cohen. I z 2 na 1 w 13 tygodniu na liście Mississippi w ogniu organek. Siedem razy na pierwszym miejscu, 32 tygodnie na liście, 732 punkty. Na pierwszym miejscu Lazarus, David Bowie, to jest nasz przebój roku. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie notowania w 2016 i przypomnę, że w 2017 lista skończy 35 lat. Dziękujemy za dziś, do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Here, I'm in heaven.